Pożar zgasł, milczał statek ocalony, wojsko my. Ale premię za przeżycie wyfasował każdy z nas i urlopu strachowego po dwa dni. Zwodowaliśmy jednostkę i oburtę szampan prysu, zaspawanych na dnie wiecznych grób wśród braw. W chorągiewkach nowy mostek, flag biało-czerwony błysk, płyń po morzach, imię polskiej floty sław. I słyszymy wciąż, jak młoty o stal walą, coraz wolniej, jakby z czasem zwlekał czas. Oni biją tam na alarm, że się żywym ogniem palą. My stoimy i nie robi nic, nikt z nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, wejmy na jednej fali. Codziennie w biurze, w tej pułapce jak w ciemnej dziurze. Zegar pracy jak zabrany życiu czas, bez emocji niczym chłodny głaz. Wjechałaś w świat mocno dosadnie, w świat godzin złożonych niezgrabnie, wykradanych codziennie z nas. Dla zysku, dla sławy, nie gniewaj się. Wstecz odwrócona, tam gdzie kiepskie książki strona, a obiecałaś dożywotnio cztery ręce. Tymczasem dwóch wielkie odejście nastąpiło pewnego dnia podstępnie, ale i ten ból mi wkrótce przemknie. Już niedługo odnajdę się wreszcie. Bez zysku, bez sławy. Pokazów mody garść dławi naszą wspólną część. Nieubłagalnie mija nas, a samobójstwa smak rozłożony jest na dni. Czy czujesz intrygi stan? Stan okupacji. Nie gniewaj się, nie czuj urazy. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. To będzie godzina muzyki towarzyszącej na pokładzie Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat w takim triumviracie do godziny trzeciej czasu polskiego. Nasze spotkanie zaczęliśmy wizytówką autora, song o ludziach uwikłanych w różnych sytuacjach, w korporacjach. Zespół Róże Europy, piosenka pod tytułem Korporacja z albumu Zmartwychwstanie z roku 2013. To było 5 lat temu, a nawet może 6, a tymczasem coś bardziej współczesnego. Good Boy to będzie kolejny band w audycji. Good Boy, trio, które powstało na kanapie. Otóż pewnego dnia wokalista grupy, siedząc na owej kanapie, poprosił basistę, aby ten podał pochód basowy do jego mruczenia. Potem dołączył się gitarzysta i tak powstała w takich okolicznościach bardzo zacna kapela operująca w prostych formach muzycznych. Czasami trzeba wyluzować i improwizować, aby mieć coś światu do zaprezentowania. Tą drogą poszli Good Boy, a efekt brzmi tak jak już teraz. No, no, no. Formacja Lost Tones, ciekawy muzycznie i wizualnie zespół z antypodów. Zapuścili wąsy, aby mieć lepszy klimat w swojej najbliższej okolicy. Klimat kompatybilny z czasami, kiedy wąsy nie były obciachem. Doskonały powrót do lat rock'n'rolla bez blokad. W roku 2019 Lost Tones przenoszą nas do szóstej dekady poprzedniego wieku i robią to w sposób wyborny. Lost Tones, Psychotropic. Podobnie psychodelicznie grają dziś swoją muzę także panowie z formacji Teeny Giants. Kapela uważana za tych, którzy zmieniają bieg muzyki niezależnej w stronę bardziej ambitnej, innej od powszechnie promowanej na listach przebojów. Teeny Giants. Podróż w kosmos statkiem pełnym miłości do rock'n'rolla. Tak przeczytałem o nich w internecie. Proszę. We'll be right back. Joseph Liddy and the Skeleton Horse to przed chwilą wizjonerzy dźwięku i rytmu z innych światów muzycznych niż obecnie będących w przewadze. Tak właśnie brzmi podziemna muzyka rozrywkowa w roku 2019. Nie tylko ma smak i dekoracje pięknych dźwięków, ma też obraz tego, co zawsze obroni się, a mianowicie muzyki z przedmieścia, wyrazistej i wypełnionej dosadnym, mocarnym akordem. Trochę w stylu tradycji z płyt Neila Younga. Także taką właśnie ścianę muzycznej scenografii stawia między innymi pan Pacific Grand Prix. Posłuchajmy teraz tej niezwykle ciekawej kapeli z Azji Południowo-Wschodniej. Away We got a sheriff, I'll help if you help. Is it time, skin shed it? We pushed along toward the end of it. This river's wide and the current. I'll swim if you swim. Yeah, I will if you win. And I'll carry you back. Oh, you look like you need it. Come on aboard and carve out the dark side. Box wine in the kitchen. This water is warm in the summer. I'm fine if you're fine. I miss you like I should have. Loved you all the time, but I couldn't. You know I still sweat when I hear you say my mind is your mind. My time is your time. And I'll carry you back. Oh, you look like you need it. Come on apart and carve out the dark side. Yeah, I'm feeling the cracks. You spent 20 years running. You should have mentioned at the end. Hey, come here. That flame track, black on black, snapbacks with a backpack, looking so Mac, gonna go off like black, black. Hey, yo, gotta get more money, more. So grinding, but keep on the low. Haters telling them later, sorry, but I got to get mine and go. And I be spitting with a quickness, slickness, tell you go to mind of business. Yo, girl, got me saved on a wish list. Don't call me on, better kiss the ring, bitch. Let it sink in, give it a minute, wait a minute. Let the beat drop, then I get up in it. Send me auto lyrics, man, I be the menace. What a way to kill it off, cause I'll be finished. Now fuck with your boy, fuck with it one time. Rhythm of the murder, I murder rhythm and rhyme. My grind, outshine all you motherfuckers that's trying to take what's mine. Stop me, but can you even make it really hot like me? Better yet, let me think about it. Can you even burn the mic like me? Didn't think so, I'll be on the brink so. Who that? Creeping in your window. Rolling down the window with my photo. Cruising down the block and we full grown. Keep an eyes open up for the po-po. Motherfuck the po-po, keep a GoPro. Might flex on your neck so you never know. Spit it how it is, spit it on the go. Adrenaline popping off, I gotta let them know. It sounds so strange. People try to tell me shit, but it sounds so lame. Why does everyone try to say that it's a game? You and I know we are not the same. You should already know we came to run this. Cover all grounds, no limits to my program. Your man sitting on a regular stage while we hustle every day, trying to get a seat on Conan. 4 years in, fixing my dream plan. Step by step, move fast like quicksand. On the beat, no breaks like Kit Kat. Coupe de Ville, run the world like Uncle Sam. I'm the blacktop king. Going full force, overdrive for the ring. It seems like the scene's overlooked. Natural change, gotta pave our own way, cause the light turned green. Now watch me go for the top. Hit that shit, really rock that guap. We ain't no no's or stops. Watch your gang, we soon gon' drop. No. Now fuck with your boy, fuck with it one time. You should already know we came to run. Now fuck with your boy, fuck with it one time. You should already know we came to run. Now fuck with your boy, fuck with it one time. You should already know we came to run. Now fuck with your boy, fuck with it one time. Bend up on the murder, I murder within the rhyme. Alex Lestrange, wokalista tego projektu, przypomina trochę wyglądem muzyków Lokomotiv GT z Węgier z lat 80., ale grają, jak Państwo słyszeli, bardzo współcześnie. Wizualizacja trochę jak z Wesela piłkarza Stali Mielec w 1976 roku, ale muzyka jak najbardziej na wskroś nowoczesna. Inaczej wygląda, zdecydowanie lepiej, sympatyczna jednostka płci żeńskiej, panna Eliza, której na co dzień akompaniuje grupa The Delusionals. Jedna z najbardziej ekscytujących grup z antypodów. Lokalne media uważają ten skład za Mount Everest bezpretensjonalnego pop-rocka drugiej dekady XXI wieku. Eliza z kolegami już za chwilę w kompozycji Salt, a potem Cellophane, czyli jak domyślam się, chodzi o celofan. Kwartet młodzieńców odprężających się na łonie kręgli, a w wolnych chwilach uzupełniających energię w życiu graniem rock'n'rolla. Te dwie formacje muzyczne podrzucą nas trochę bliżej już do godziny trzeciej, do której całe szczęście mamy jeszcze sporo czasu. I'll be Pozostaniemy nadal w objęciach rock'n'rolla. Westars to grupa utworzona 4 lata temu w poczekalni do zakładu tatuażu i przekuwania uszu. Tam spotkali się założyciele, fundatorzy tegoż projektu. Rok później zaczęli grać sety na żywo, podróżując po Europie, Ameryce i Azji. Westars to letnie melodie, chwytliwe riffy, to przebojowe linie melodyczne, które są ich wizytówką, a do tego delikatnie sfuzowana gitara, no i recepta na dobry kawałek typu roller coaster gotowa. Zupełnie inaczej natomiast kreuje swoją muzykę Hein Cooper. Ten 20-parolatek najpierw rok podróżował po całym świecie, wszerz i wzdłuż, a potem przelał emocje i wibracje i fluidy z wycieczki dookoła globu na dźwięki i słowa. To będzie taki chyba dobry pop, trochę niczym nowy Beck. Zatem na początek Westars, a potem Hein Cooper, Roller Coaster i Rusty. Yeah. Hein Cooper i wcześniej trzyosobowa formacja Westers. Tymczasem już w blokach startowych przykuca do debiutu w trójce Deni Salzberger, wokalistka, kompozytorka i autorka, która łączy pięknie elementy bluesa, folku i popu z niesamowitą serdecznością w głosie opowiadającym o ważnych rzeczach, ważnych sprawach. Jej życie toczy się w małym, ale twórczym miasteczku Launceston, pełnym miłości, historii o utracie i nadziei na renesans dobrej przeszłości. Ta drobna artystka o wielkim głosie zapewni nam teraz krótki, ale niezwykle urzekający spektakl muzyczno-literacki. Silence at the Edge of the Page. Of myself in a rippled pool, storm cloud edges, soft rain to soothe, battling with the love that brought us this far, craving the bite, resenting the scar, shame. For trusting you twice, shame it took a fight to feel you might love me. Working on apologies, there's only silence, the end of this page. No mementos of a meeting, I don't remember when. From a hand that only meant to hold, that only meant to show you're never alone. Happiness ends. Reflection of myself in a rippled pool, storm cloud edges, soft rain to soothe, battling with the love that brought us this far, craving the bite, resenting the scars. Oh, shame. Trusting you twice, shame it took a fight to feel you might love me. Working on apologies, there's only silence, the end of this page. Deni Salzberger. A kolejna dziewczyna dziś w Radiu Młodych Bandytów nazywa się Laura Palmer. Laura zaśpiewa nam za chwilę Summer's Over. Laura Palmer, kojarzona z Twin Peaks, to kwartet. Kwartet, który znalazł dla siebie tanią formę podróżowania po świecie. Ich biletem jest prosta forma muzyczna, na którą zapotrzebowanie zawsze znajdzie się w każdym mieście średniej wielkości, albo nawet i małym miasteczku. Non-stop są w trasie, może nie zbijają kokosów, ale na bilety, hostele i michę wystarcza im zgrania rock'n'rolla. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Europa kontynentalna, Japonia i Chiny, Chile, Brazylia i Argentyna, Australia i Nowa Zelandia i znowu USA, Anglia i tak dalej. Skończyli studia, postanowili jednak przez kilka lat grać muzykę i podróżować, zanim wylądują w zakładzie pracy przy biurku. Posłuchajmy ich, zanim wpadną w sidła korporacji. I jeszcze tylko drobne wyjaśnienie. Oczywiście Laura Palmer to nie dziewczyna, to zespół złożony głównie z ostrych rock'n'rollowców. Laura Palmer, Summer's Over. Mocno młodzieżowa kapela. A za moment grupa, o której John Richards, jeden z najważniejszych DJ-ów w Ameryce, grający i nadający słowem na cały świat z Seattle, prezentujący nową muzykę, powiedział, że to formacja, którą koniecznie trzeba poznać, trzeba ją znać. Nazywają się Morning Harvey i są już po fonograficznym debiucie. Oto mała próbka ich umiejętności, ich kompozycja Susan Monday zakończy nasze spotkanie. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.